नवरबंधन परम ब्रह्म वंदे नंदीतामृत नम देवकी परमानंद विभूषित कन्नत शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है तो परमात्मा की प्राप्ति करना ही इसका खास कर्तव्य है। इसका काम ये नहीं कि बिना कमाओ और भोग भोगो, ये दो चीज में फंस गया है। इसका काम ये नहीं है कि तो भोग भोग खराब है, रुपये कमाना भी निरर्थक है, यहाँ रह जाएगा। और प्राप्त पहले रचा पीछे रचा शरीर तुलसी पिंसा क्यों करे ले शरीर को भी पहले से जात्यायुर्ग होगा, जन्म होना आयु होना और भोग होना ये प्रारंभ से है। इस वास्ते इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। ये सबके लिए बात है। अब ध्यान दें, सबके लिए होते भी सबका कार्य आपके समान नहीं है। आप गीता प्रेस में काम कर रहे हैं, गीता प्रेस के द्वारा दुनिया को उपदेश होता है कि कल्याण करो अपना अपना। सैकड़ों पुस्तकों यहां से निकलती है, हजारों ही सैकड़ों ही और लाखों ही उन पुस्तकों में ये बात लिखी है, सब लोग लगते हैं। और यहां तक मैंने सुना है कि कलयुग का बड़ा जोरों से प्रभाव हो रहा था, उस प्रभाव को रुकावट करी है गीता प्रेस ने। और विदेशों में भी इसका नाम है। उस गीता प्रेस में आप काम कर रहे हैं तो आपके मन में एक शांति होनी चाहिए। और इस तरफ आप ध्यान दें कि हम काम कहाँ कर रहे हैं, जिससे दुनिया में शांति की प्राप्ति होती है, भगवत चिंतन होता है, भगवान की प्राप्ति के लिए लोग लगते हैं, उस संस्था में हम काम कर रहे हैं। ये आपको याद करना चाहिए। ये याद क्यों? याद, मैं कोई नई बात नहीं कहता हूं, आपको केवल याद दिलाता हूं कि हम उस संस्था में काम कर रहे हैं कि जो संस्था दुनिया मात्र को कल्याण की बात बताती है, ऐसी संस्था है, उस संस्था में हम काम कर रहे हैं। तो हम बड़े बड़े भागी हैं। शेठ जी श्री जयराज जी ने ये कहा था, मेरे सामने मेरे सुना हुआ है कि हम तुम्हारे समान भाग्यशाली नहीं है। गीता प्रेस में काम करने वाले जितने भाग्यशाली है इतने हम नहीं है, क्योंकि हम तो अपनी रोटी खाते हैं। यहाँ भी काम देखे तो हमारे पास में अन्न है, इस वास्ते हमारे पास पैसे है, हमारी दुकान चलती है, हमारे काम रहता है, तो हम गीता प्रेस अन्न नहीं खा सकते। और आपको गीता प्रेस का अन्न मिलता है तो आप बहुत बड़े भागी है, क्योंकि पारमार्थिक प्रचार के लिए ही गीता प्रेस है। और उस गीता प्रेस से जो कुछ होता है लोगों के हित के लिए चेष्टा होती है, ऐसी संस्था दूसरी नहीं है, बहुत कम है, वे काम करते हैं बहुत कम है। और गीता प्रेस इसमें प्रसिद्ध है, उस प्रेस में आप काम करते हैं। तो मैं केवल याद दिलाता हूँ, नई बात नहीं कहता हूँ, आप याद करें कि उस गीता प्रेस में हम हैं, जिससे जीव मात्र का कल्याण हो, ऐसे काम में लगने वाले गीता प्रेस, ऐसे काम में तत्परता से लग करके पुस्तकों का मुद्रण और भगवान के चित्रों का छापना आदि काम जो पारमार्थिक काम है, केवल लोगों के कल्याण के लिए जो काम किया जाता है उसमें हम काम करते हैं। तो हम कैसे बड़ भागी है? आप अपने भाग्य का स्वभाव है, आपकी जीवनचर्या है बड़ी श्रेष्ठ है, जो गीता प्रेस का अन्न आप लेते हैं। आप काम करते हैं, गीता प्रेस से तनख्वाह लेते हैं, उसको तनख्वाह रुपये मत मानो, उसको प्रसाद मानो। प्रसाद जैसे भगवान के मंदिर में लोग काम करते हैं उसको प्रसाद दिया जाता है, काम करने वालों को एक पत्थर दो पत्थर तीन पत्थर ऐसे भी मिलता है, तो भोग मिलता है परमात्मा का। इस तरह से हमें परमात्मा का भोग है, परमात्मा का भोग लगाया हुआ धन है, उससे हमारा और अपने कुटुंब का पालन करते हैं। तो आपका अन्न बहुत पवित्र है, ये ध्यान दें। आप क्यों याद है? मैं कोई नई बात नहीं बताता हूँ, मैं आपकी बात ही आपको बता रहा हूँ। आप कितने भाग्यशाली हैं जो गीता प्रेस में काम करते हैं और उस काम से आपको तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह को भगवान का प्रसाद आप मानो। उसमें कम हो तो आप कहने में मैं नहीं कहता हूँ, तुम मत बताओ ज्यादा, कह दो भाई हमारे कम काम है, हमारी दिशा बढ़नी चाहिए, ऐसी आवश्यकताओं का हो। परंतु जो कुछ मिल रहा है वो भगवान का प्रसाद मिल रहा है, इस बात को आप याद रखो, केवल याद रखो, और कुछ नहीं मैं कर रहा है। एक बात। दूसरी बात ये है, काम तत्परता से उत्साह से करो, ऐसे काम करो कि जो अपने पैसे लेते हैं वो पैसे खड़े हो जाए। हम किसी जगह भी लें तो हम अपना काम पूरा ठीक तरह तत्परता से करें, जिससे कि हमारा पैसा शुद्ध हो जाए। काम कम करें पैसा अधिक लेते। आज लोगों की प्रवृत्ति ऐसी हो रही है कि पैसे देने वाले तो देखते हैं कहाँ पैसे तो कम दिए जाए या कम ज्यादा लिया जाए, और काम करने वाले देखते हैं कि पैसा खूब लिया जाए काम कम किया जाए। ये दोनों की नीयत खराब हुई हुई है। फिर कहता तुम सुनो, आप लोगों की धारणा है कि पैसे तुम्हारे कम लगे, अरे काम हमारा ज्यादा हो जाए। अरे लेने वाले काम करने वाले कहते हैं कि हम काम तो कम करें पैसे ज्यादा ले लें, ये दोनों की नीयत अच्छी नहीं है। हम अधिक दुनिया को उपकार करें, जब दुनिया का ही उपकार करना है तो काम करने वालों का क्या कोई भेद है जो उनका उपकार न हो उसका अपकार हो? ऐसा नहीं है। तो उपकार करने का बात भाव रहता है, तो गीता प्रेस के बड़े अधिकारी है, उनका भी ये कर्तव्य होता है कि हम भी गीता प्रेस का अन्न पावे, ये भी पावे, तो इनके भी बाल बच्चों का पालन पोषण ठीक हो। और आपका ये चाहिए कि हमारे कम हो, परंतु पवित्र चीज है, पवित्र जगह हम काम करते हैं, क्या ऐसा काम हरेक को मिलता है? आप थोड़ा सा विचार करो तो आपकी समझ में आ जाएगी बात। ऐसा शुद्ध काम मिलता नहीं है हरेक जगह। गीता प्रेस में काम करते हो, ऐसा शुद्ध काम हरेक जगह नहीं मिलता, तो ऐसा शुद्ध काम मिल रहा है, बहुत ही आनंद की बात है। ऐसे मन में प्रसन्नता रखो और काम तत्परता से उत्साह से करो। अब देखिए, ध्यान दीजिए, दूसरी बात बताता हूँ। आप काम करते हैं, पैसे लेते हैं, अब पैसे जितने लेते हैं काम करते हैं, उनसे काम अधिक करने की चेष्टा करो कि जिससे हमारे पैसे खड़े हो जाए। खड़े गीता प्रेस पर हमारा हक है, ये कोई हर्जी की बात नहीं है, परंतु हमारे पर किरदार हो जाए ये खराब बात है। क्योंकि काम तो हम कम करें पैसे ज्यादा ले जाए, तो वो जो मुफ्त का पैसा है वो खराब है, अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं है। हम काम करके पैसे को शुद्ध करें और काम में समय ज्यादा दे। अब हिसाब में कैसे है? वो तो पैसे का काम है, इतना बजे से इतना बजे तक होता है, उसे ज्यादा समय दे सकते, तो ज्यादा तो मैं समय नहीं दे सकते। तो जितने समय में काम करते हो तत्पर सारे उत्साह से तत्पर सारे काम करो। काम के पैसे नहीं होते हैं, अब ध्यान दें, ये प्रसाद है, इसका संबंध मत जोड़ो। पैसों के साथ में काम धंधे का संबंध आप मन में मत जोड़ो। कहने में कह दो कि हम इतना समय देते हैं, ऐसी महंगी है, इसमें हमारे गच काम नहीं चलता है, ऐसा चाहिए, ये कह दो। परंतु भीतर से ये समझो कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, और भगवान का प्रसाद ले रहे। जैसे मैं कहता हूँ बातें, तो बातें मैं कहता हूँ और भिक्षा भी इंद्रों से लेता हूँ, परंतु हमारी बिक्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि हम ये समझ नहीं मानते कि मैं व्याख्यान दे दूं और इसके बदले में रोटी दे दे, और रोटी देने वाले ये समझे कि हम व्याख्यान सुनते हैं तो इसके बदले में रोटी दे देते हैं, तो दोनों बिक जाते। हमारा कार्य बिक्री हो गया और इन्हों की रोटी बिक्री हो गई, और हम संबंध न जोड़े कि भाई हम तो अपना काम करते हैं, सुनते हैं, उस अपना उद्धार करते हैं, और हम समझे कि हमारा कर्तव्य है कि हमारे वो अच्छी बातें आप वो बतावे। हम रोटी के साथ संबंध न जोड़े तो हमारे को भी कल्याण होगा और इनका कल्याण होगा, दोनों कल्याण होगा। कि हम रोटी के लिए नहीं करते, और आप ये नहीं कि रोटी दे देते हैं तो पाख्या दे देंगे, ऐसा संबंध न जोड़े। ऐसे ही आप मन में भगवान का काम करते हैं, भगवान के यहाँ प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद लेते हैं, तो आपके काम का भी पुण्य होगा और आपके प्रसाद का भी पुण्य होगा। दाम दिया आप जोड़ लोगे वो संबंध में, तो पैसों के बदले में आपका काम बिक्री हो जाएगा। पैसों के बदले में काम बिक्री हो जाएगा, और काम जब बिक्री हो गया तो पैसे देने वाले के पैसा बिक्री हो गया, क्योंकि पैसों के बदले में काम ले लिया, तो दोनों को बिक्री हो जाएगी। तो काम लेने वाले तो ये समझे कि ये हमारे ठाकुर जी का काम कर रहे हैं और हम इनको प्रसाद दे रहे हैं ठाकुर जी का, तो आप उसमें साथ में मिला हो मैं इतना केवल ये सावधानी रखो। मैं इतनी बात कहता हूँ आपके कल्याण के लिए, केवल कल्याण के लिए हम काम करते हैं, और प्रसाद तो लेना ही होता है। क्या काम करने वाले कहाँ जाएंगे? पेट तो भरना ही पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे करेंगे? अगर अन्न नहीं लेंगे तो काम कैसे करेंगे? तो अन्न लेकर के हम अन्न की बिक्री नहीं करते, पैसे लेकर पैसों के बिक्री के नहीं करते। हम तो काम करते हैं ठाकुर जी की सेवा, और पैसा है वो ठाकुर जी का प्रसाद, तो सेवा का पुण्य अलग होगा और प्रसाद का पुण्य अलग होगा। दोनों बातें आपके कल्याण करने वाली होगी। ये बात बताने के लिए मैं आया हूँ, मैं कोई उपदेश नहीं देता हूँ, मैं तो एक बात बताता हूँ। आप जो काम कर रहे हैं वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो सेवा का लाभ अधिक होगा और एक काम करने का लाभ अधिक होगा, और आप सेवा में जो पैसे लेते हैं उसका महत्व अधिक होगा, और आप काम धंधे को पैसों के बदले बिक्री कर देंगे तो आपका बिक्री हो जाएगा काम धंधा, अरे उन पैसे देने वालों की बिक्री हो जाएगी कि भाई काम कर दिया इसमें पैसे ले लिए। तो पैसों का और दोनों का संबंध जोड़े। जैसे मैंने अपना दृष्टांत दिया, अपना मैं व्याख्यान देता हूँ तो ये नहीं कि व्याख्यान दे दू अब रोटी मिल जाएगी, रोटी मेरे को बहुत मिलती है, मैं व्याख्यान दू तो मिलती है, नदी तो मिलती है। आपके ऐसा नहीं है, आप अगर काम करें तो आपको पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते तो नहीं मिलते, पर उसमें भी आप पैसे जोड़े संबंध जोड़े पैसों के साथ में। एक तो काम करते हैं ठाकुर जी का ये महात्म होगा, एक बार ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं ये महात्म महात्म होगा, दोनों का महात्म मिलेगा अलग। काम करते हैं उसका महात्म अलग होगा, और यहाँ से तनख्वाह लेते हैं उसका महात्म अलग होगा, बाल बच्चों का तनख्वाह अलग होगा। बाल बच्चों में ममता न रह गए। तीसरी बात है, तीसरी एक बात है कि ठाकुर जी काम करते हैं, दूसरी बात है कि भगवान का प्रसाद बात है, तीसरी बात है कि बाल बच्चे भी हमारे नहीं ठाकुर जी है। आप अपना मान लो बेस आपके हाथ की बात नहीं है, आपके हाथ के बाद बच्चे पैदा कर सकते हैं, आप जीता रख सकते हैं, ये है आपके हाथ में। अगर कोई ऐसा हो तो घर में कोई मरेगा ही नहीं, क्यों मरने देंगे उनको? पर अपने हाथ की बात नहीं है तो वे भी स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र है, उनकी सेवा हम कर रहे हैं। तीन बात हुई, एक ठाकुर जी का काम करते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं, एक घर वाले है वे भी परमात्मा के है, उनकी सेवा हो रही है, उनका पालन कर रहे हैं। ये तीसरा काम भी हम भगवान ठाकुर जी कर रहे हैं। तीन बात, चौथी बात है कि हम रहते कहाँ हैं? रहते भी ठाकुर जी के दरबार में है, आप दूसरों की तरह नहीं है। सभी रहते भगवान दरबार में रहते, अपना घर किसी का बताइए। आपके बाप दादा और दादा रहते थे तो जैसे धर्मशाला में रहते वे चले जाते तो और आ जाते, वे चले जाते और आ जाते, ऐसे ही तो है। उसका हृदय में आप धारण करो, ये भगवान का धाम है, ये भगवान का घर है। उसमें हम आए हैं, हमारे पहले हमारे पिताजी रहते थे, उससे पहले हमारे दादाजी रहते थे, उन्हें बड़े दादाजी रहते थे, उसी दिन आप रहते हो, हमारे घर हमारा संतान रहेगी, तो आप एक ही घर कहेंगे, घर ठाकुर जी का है। तो ठाकुर जी घर में रहते हैं, एक बात, ठाकुर जी काम करते हैं, दो बात, ठाकुर जी का प्रसाद बात है, तीन बात, और हम ठाकुर जी के हैं, ये चार बात। ध्यान दिया ना, केवल भाव बदल दो आप, केवल भाव, काम भी करो उत्साह से, प्रसन्नता से, मन प्रसाद सोगे तुम, गीता में लिखा है मन के प्रसाद हम प्रसन्नता रहे। ये तपस्या है, मन की तपस्या, तपस्या में कष्ट भोगना पड़ता है और इस तपस्या पर आनंद रहता है। कैसी आनंद की बात है, तपस्या कर रहे, तपस्या मानसिक तपस्या, मन प्रसाद सोमितम मौनम आत्म विनिग्रह भाव शुद्धि तत् तपो मानस मुच्य रहे, मानस तपस्या है। हरदम प्रसन्न हो, हरदम प्रसन्न हो, चलते फिरते आते जाते हरदम प्रसन्न हो। क्यों प्रसन्न है, कि भगवान दरबार में रहते हैं, एक बात, भगवान का काम करते हैं, दो बात, भगवान का प्रसाद पाते हैं, तीन बात, और भगवान का प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं, कितनी वृक्षों पाते हैं, चार काम आपके शुद्ध परम शुद्ध निर्मल हो रहे हैं। और पांचवी बात, हम भगवान के हैं, हम भगवान के इस नाते भगवान के अधिकारी। पांच बात होगी, पंचा पंचामृत कहते हैं, ये पंचामृत है, इस पंचामृत को आप धारण करो। पंचामृत छपा हुआ है या होगा, नहीं तो मंगा सकते हैं, आप अधिकारी है मंगा लें, एक एक पंचामृत को देते हैं। पांच चीज, पांच, हम भगवान के हैं, आप यहाँ घर के नहीं हैं, घर में तो जन्म लिया है, आए हुए हो, पहले भी आप भगवान के, पीछे भी भगवान के, तो यहाँ जन्म लेने भी भगवान के हैं। तो हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, और भगवान का काम करते हैं, और भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के जनों की हम सेवा करते हैं। कुटुम्ब भी है, वे भी भगवान के, आप भी भगवान की, उनकी सेवा करते हैं। तो पंचामृत हो गया, ये रोजाना समझने के लिए ये मंगा लेंगे और आपको दे देंगे, स्वीकार करते हैं। एक एक सबको दो, पंचामृत को कैलेंडर छपा हुआ है, सबको दे दो, ये पंचामृत है, इसको याद रखो। ये बनावटी बात नहीं है, असली है। अगर बनावटी हो तो आप शंका करो, आप शंका करो, इसमें कोई बनावटी बात हो तो आप पूछो, मैं कहता हूं ना पूछो, मैं आपको डरू मत, निशंक पूछो। हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, और भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। पांच आपके भगवत भजन हो गया, पांच तरह से ऐसा पंचामृत पाते हैं, तो आप भगवान की प्राप्ति के पात्र हैं। आप मामूली आदमी नहीं है, आप नौकरी न समझे, ये भगवान का दरबार है, भगवान का, क्यों, पारमार्थिक उन्नति के लिए ये है। इनके पैसे कोई व्यक्ति भोगते हुए ऐसी बात नहीं है, हर एक कारखाना में काम करोगे तो उसे भोगता होता है पैसे, एक दबा करने वाले, यहाँ ये काम करने वाला को पैसा नहीं है, यहाँ ये बड़े बड़े अफसर है इनका भी पैसा नहीं है, पैसा गीता प्रेस का है, एक गीता प्रेस है भगवान का, भगवान का दरबार है। ऐसी शुद्ध चीज हर एक जगह मिलेगी नहीं, हरे जय भावना कर सकते हैं, यही भावना हरे जय कर सकते हैं, परंतु केवल भावना होगी, या भावना में बड़ी भारी सार्थक है, आपकी भावना होगी और वास्तव में तात्विक चीज ये है, ऐसा शुद्ध पैसा मिलता नहीं है, ऐसा पवित्र पैसा आजकल मिलता नहीं है। इस वास्ते आप ये पांच बात याद रखें, कितनी बढ़िया, कितनी कितनी अच्छी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। पांच बातें फिर याद कर लें, हम भगवान के हैं, आप किसके हो, वास्तव में भगवान के है, माता पिता की यह जन्म लिया है, आप भगवान के है। ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश है जीव, ये कई बात में ममे वंशो मेरा अंश है, तो भगवान के अंश है सब हम। एक छोटे बड़े ये जितने स्थावर है स्थावर, ये भी भगवान का अंश है, जंगम चलने फिरने और सब भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसूराशि, ईश्वर का अंश तो हम भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं। आप रहते कहाँ है, भगवान के दरबार में। घर को अपना मान लो, अपना मानने से नष्ट हो जाता है। जैसे अपने बच्चों का पालन करना माँ करती है, तो कुत्ते भी अपने बच्चों का पालन करती है, इसमें कोई महिमा की बात नहीं है। परंतु जिसके माँ बाप न हो ऐसे बच्चों का पालन करे तो इनकी महिमा होती है कि ये माँ बड़ी अच्छी है जो बच्चे का पालन करती है। तो वो तो नहीं होता तब होता है। अब होते हुए भी आप भाव बदल दो, अपना भाव कि हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के जमन स्त्री पुत्र आदि ये भगवान जन है, ये मेरे नहीं है, आपके नहीं है। आपके हो तो आप मरो तो मत, मरने तो नहीं, क्यों मेरा है, आप भी मरो मत, क्यों क्यों कैसे मरेंगे, हम जियेंगे क्या, आपके हमारे हाथ की बात है, ये हाथ की बात नहीं है, तो हम भगवान के हैं। ये पांच बात है, इनको याद रखो और यहाँ काम करो उस समय प्रसन्नता होनी चाहिए कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं, ऐसा मत मानो, ऐसे बिक्री मत करो। जैसे मेरा मैंने उदाहरण दिया कि मैं बातें सुनाता हूँ तो बात ठीक है तो रोटी मिल जाती है, तो रोटी मिल जाती है अपना काम ठीक हो गया, तो हमारा कहना भी बिक्री हो गया। रोटी देने वाले ने समझा कि रोटी के बदले अच्छी बातें सुना रहे, अच्छी बात है, अपनी थोड़ी रोटी दे दो, तो उनकी रोटी बिक गई, हमारा व्याख्यान बिक गया, क्योंकि हमने व्याख्यान दिया रोटी के लिए, रोटी दी व्याख्यान के लिए, तो बिक्री हो गई ना। इस तरह से आप काम करो, वो काम अलग चीज है, काम करने का महत्व अलग होगा, अरे आपको तनखा मिलेगी वो प्रसाद होगा, उसका महत्व अलग होगा। भगवान के प्रसाद मात्र से कल्याण होता है, उद्धार होता है। ठाकुर जी का प्रसाद लेते हैं, ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं तो लखपति करोड़पति भी हाथ पसारता है, हाथ पसार प्रसाद लेंगे और कण का थोड़ा देख राजी होते, उनको कह दो कि राजी मिठाई लेते हैं, जाओ भी पांच रुपए की मिठाई ले दो। अपमान मानेगा अपमान कि हमारा तिरस्कार करते हैं, क्यों ये मिठाई का भूखा है, तो तुम दे दो भाई पांच रुपए की मिठाई दे दो, हम तुम्हारे पास में देंगे। तो आप पांच रुपए की मिठाई लोगे नहीं, लोगे क्या, मिठाई भूखे हैं हम, प्रसाद लेते हैं मिठाई लेते हैं, मिठाई हमें तुम रखो, मिठाई हम नहीं देते, हम लेते भगवान का प्रसाद। तुम देते हो तो तुम्हारा दे, तुम्हारा नहीं देते हम, तुम्हारा देते नहीं हम, हम ठाकुर का प्रसाद देते हैं। सच्ची बात याद है, वो ठाकुर जी का प्रसाद है, क्या देने वाले बने, देने वाले की मिठाई है, मिठाई देते हम, मिठाई ही भूखे हम, क्या करें मिठाई का, हम भूखे मरते हम, मिठाई नहीं क्या लेगा, हम ठाकुर जी का प्रसाद लेते, पे उसे कण का इतना सा, इतना सा लेते ठाकुर जी का प्रसाद, ठाकुर जी का। सज्जनो आप विचार करो, कितनी विलक्षणता है, कितनी अलौकिकता है, मुक्ति का मार्ग सीधा आपका हो जाएगा, कितनी बढ़िया काम है। हम भगवान का काम करते हैं, चाहे भगवान का प्रसाद पाते हैं, प्रसाद का महत्व होगा अलग है महत्व, और काम करने का महत्व अलग होगा, और भगवान के दरबार में रहते उसका अलग महत्व होगा। ये घर श्याम जी भी जी तो थे शांत उपया, ये बैठा है चांद गोटिया, इनके घर है, यहाँ भी घर है, देश में भी घर है, और देश में घर में आदमी रखते हैं, देश में हम जाते हैं तो ब्राह्मण को रखते हैं, फिर तुम रहो यहाँ पर घर में, हमारा घर ठीक रहे, आबाद रखो, बता बना रहे अच्छी तरह से, तो घर में रहते हैं और पैसा लेते हैं, क्या समझे आप, घर में रहते हैं प्रसाद लेते हैं पैसा, क्या आप घर में रहते हैं पैसा लाओ, कितने पैसे लोगे? अरे घर रहने के लिए घर लिया है, कितने पैसे होते हो तुम्हारे घर में रहते हैं? ऐसे भगवान की कृपा है, भगवान से वो पैसे लाओ महाराज, आपके घर में रहते हैं, भगवान पर एहसान करो आपके घर में रहते हैं और हम आपके हैं, इस वास्ते पूरे उत्तराधिकारी है और आपका प्रसाद पाते हैं, आपके जनों की सेवा करते हैं, इसमें ममता अगर आप न रखे, इतनी कृपा जरूर कर दे कि मेरी स्त्री है, मेरी माता है, मेरी पिता है, मेरा भैया है, मेरी बहन है, संबंध जोड़ दोगे तो वो महत्व नहीं होगा, वो महत्व नहीं होगा। और संबंध तोड़ करके भगवान का मानोगे तो महत्व होगा। या सब घर में बैठे हुए अगर संबंध तोड़ दे तो आप सबकी सेवा हो जाएगी, सबकी सेवा हो जाएगी, सबकी, और आपकी बढ़िया सेवा होगी, क्योंकि आपकी संस्था है वो संस्था केवल प्रभात प्रचार के लिए, इसमें जितने जो धन पैदा होता है, चीज पैदा होती है, सब किसी परमात्मा के लिए है। और विलायत में विदेशों में इसी महिमा है, मैंने सुनी है बात, विदेशों में तक प्रचार है, गीता पर एक संस्था है जिनमें बड़ा अच्छा काम होता है, दुनिया के हित के लिए बड़े शुद्ध पुस्तकें सस्ते दामों में छापी जाती है, लोगों को दी जाती है। हर एक जगह में सत्संग होता है तो वहां पूछते आती है, पूछते खरीदो पैसे दे खरीदो, पैसे में शुद्ध और शुद्ध अंदर वस्तु के पैदा होती है। तो वो आपके घर में जो रहते हैं वो घर भगवान का समझो अपना नहीं, कुटुंब भगवान का समझो अपना नहीं, यहाँ भगवान का समझो अपना नहीं, तो ये समझने में और जगह काम करने की अपेक्षा इसमें पवित्रता है, स्वतः स्वाभाविक, क्योंकि दुनिया के हित के लिए ही काम है। ऐसा काम नहीं मिलता, ऐसा काम हर एक नहीं मिलेगा, भाव से आप बनाओ पर ऐसा मिलेगा नहीं, यहाँ भाव से नहीं है ही ऐसी चीज। तो भगवान की तरफ बाल रहते हैं, भगवान की तरफ भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान का प्रसाद मिलता है, भगवान के प्रसाद से ये भगवान है, सब हमारे कुटुंब ही भगवान के, अपने बच्चों का पालन करने का महत्व नहीं है, कुत्ते भी पालन करने क्या बड़ी बात है, ये अपने अपने बच्चों को पालन करते क्या महत्व है इसका, परंतु दूसरे बच्चों का पालन करते पुण्य होता है। अब दूसरे बच्चों का पालन करो और चाहे अपने बच्चों को दूसरों को मानो, एक ही टोटल बैठा नहीं, टोटल एक ही होगा ना, अपने बच्चे न माने तो ठाकुर जी के यहां से आए, इनके हाथ बचा जाए, मेरे से कई कहते महाराज हम मालिक नहीं है, माता जी हमारे बच्चा आता है, हमारी वो शक्ति नहीं, हम आपको बल बचा दे दे, किसी को मनुष्य को दे देना हाथ में आ जाए, हमारे हाथ की बात नहीं है। तो वो ठाकुर जी गए, सच्ची बात है ये एकदम, आप भूल गए है, भूल मिटाने की बात कहता हूँ, आपको नई बात नहीं कहता हूँ, आपकी बात बताता हूँ, भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। आप केवल महात्मा हो गए, संत हो गए, आप अपना कुछ है ही नहीं, अपना कुछ नहीं है, मस्त रहो, ऐसे मस्त हो जाओ कि आनंद से, पहले कई वर्षों पहले मैं यहाँ रहता था, यहाँ बातें दोपहर में छुट्टी होती आराम की, उस आराम की छुट्टी में सत्संग सुनते थे, उसमें ऐसा कहा मैंने याद करो याद होगा, पुराने बहुत कम आदमी है, अब देखता हूँ नए ज्यादा दिखते पुराने कम है, उसमें मैंने कहा कि भगवान को याद रखो, भगवान को याद रखे काम करो, मशीन में काम कर रहे हैं, भगवान ने मन लग गया मशीन चल रही, कागज दे ही रहे, कागज दे ही रहे, अब तो कागज स्वयं छापती है मशीन, कागज देते थे तो कागज दे ही नहीं, भगवान वैसे मन लग गया कागज नहीं भूल गए, शेरी उलाना देंगे हमारे को कि तुमने लोगों को सिखा दिया काम ना कम होता है, तो हमने नहीं, पर कोई नकल मत करना, समझे गड़बड़ी मत करना, जान करे नियत खराब नहीं करना, नियत लगी भगवान की याद की स्मृति की, उस स्मृति को भूल हो जाए तो हम उलाना चलेंगे, शेर जी वाला नाम सह लेंगे कि तुम लोग बिगड़ याद लोगों, मैंने कहा आया इसी पेश में ऐसे काम करो, उत्साह से ठाकुर जी काम कर रहे हैं और भगवान भी याद है, नाम जप करो कीर्तन करो। यहाँ पर एक आदमी नौकरी आज भी चलता ही होगा, तस्वीर लिए हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण राम, आप काम खड़ा रहेगा, आप नमस्कार करो तो आप जाए वहां से, आप नमस्कार करो हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण, सब अब सब सबके सामने भगवान तस्वीर लिए लुटे उसे। अब कौन सी संस्था में ऐसा मिलता है जिसे भगवान की याद दिलावे आपका कल्याण हो जाए। जब आप भी देखकर नमस्कार करोगे तो जाए, नहीं तो पिंड छोड़ा ही नहीं आपका। हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण आप देख लोगे नमस्कार तो आगे जाएगा। आदमी ड्यूटी बजाता है सब दिन सब जगह घूमता सब जगह भगवान की याद दिलाता है तो ऐसी संस्था मिलेगी नहीं, ऐसा काम मिलेगा नहीं। कितनी बढ़िया बात है, तो भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की कुटुंबियों की सेवा करते हैं। आप तो निर्लेप रहे, हमारे कोई है ही नहीं, हम किसी के नहीं है, हम तो भगवान के हैं या भगवान हमारे हैं, आपका संबंध भगवान के साथ है। बड़े बड़े महात्मा पुरुष है संत, वो गति आपकी होगी। अब फिर इस शंका मत बोलो, आप शंका करो, आपके त्रुटि हो तो शंका करो। मैंने कहा जैसे मानो आप संत नहीं हो तो शंका करो, आप संत महात्मा हो, बड़े अच्छे पुरुष हो, गीता प्रेस में काम कर रहे हो। शेठ जी ने कहा था कि हम गीता प्रेस में काम करें तो हृदयानंद कैसे पावे, हमारे पास पैसे बहुत है, हम कैसे, हमारे तुम भाग्यशाली हो, गीता प्रेस अन्न खाते हो, गीता प्रेस अन्न से कुटुंब का फल करते हो, तो आप बड़े भाग्यशाली है, श्रेष्ठ है। इस बात को याद रखो, केवल याद रखो, और जिस आप काम करते रहो तत्परता से काम, उत्साह से काम करो, जितना उत्साह से करो कि आपका हक गीता प्रेस में चला जाए और गीता प्रेस का हक अपने में न रहे, एक ख्याल रखो, इतना ख्याल रख रहे मात्र से आपका अन्न पवित्र, आपका शरीर पवित्र, आपके कुटुंब पवित्र, आपका घर पवित्र, आप खुद पवित्र, इतना बढ़िया काम है, इसमें कोई शंका मत बोलो। आप बोलो कोई भाई, ऐसी पवित्र बात है, आप उद्धार के अब समय है, थोड़ा सा बाकी है, और बोलो कोई बात। याद रखना हो पांच बात, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। आप निर्लेप रहो, अपना ना मानो, अपना मत मानो, मौज हो जाएगी, अपना मानो तो कुत्ते भी पर अपने बच्चों का मान दिए, उसमें मातम नहीं है, उसमें बिक्री हो जाएगी, बिक्री है, हमें बिक्री हो जाएगी, बिक्री मत करो आप। प्रसाद वो अलग है, काम अलग है, काम करना, सेवा करना, सेवा काम महत्व अलग, और प्रसाद का महत्व अलग, कैसी बढ़िया बात है, सब काम करते मौज की बात है। ये याद रखो, केवल याद रखो, केवल आप याद कर लो, केवल याद पत्र से कल्याण है। नारायण नारायण नारायण नारायण। शंका तो बोलो भाई, बोलो कैसी बढ़िया बात है। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 29 मार्च 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम।